Aya samba toko samba na yo. Omoni motindo na yo samba, obosani mbono kwa lopango na gao ye. Gamwana miso maka ukie, pona koze la kayo batango nyoso. Nalo kitine mona niteo, na mitu ni penza kone tumbu woyo. Monyoko liyo kosa la kangaye, oko kende kosuka ona bilinga linga. Omoni motindo na yo samba, obosani mbono kwa lopango na gao ye. Kama na miso maka ukie, pona kozi la kayo matango nyoso. Nalo kitine mona niteo, na mitu ni penza pone tumbu woyo. Monyoko liyo kosa la kangaye, oko kende kosuka ona bilinga linga. Omoni motindo na yo samba, obosani mbono kwa lopango na gao ye. Gamwa na miso maka ukie, mbona koze la kayo batango nyoso. Nalo kitine mona niteo, na mitu ni penza pone tumbu oyo. Monyoko liyo kosa la kangaye, oko kende kosuka ona bilinga linga. Aya samba toko samba na yo. Toko samba ngai na yo na babo jobo. Toko samba ngai na yo na bazuzioko. Aya samba toko samba na yo. Toko samba ngai na yo na babo jobo. Toko samba ngai na yo na bazuzioko. Samba toko samba na yo. Toko samba ngai na yo na babo jobo. Toko samba ngai na yo na bazuzioko. Aya samba toko samba na yo.